حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں اسلام سے لا تعلق ہوں، اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر تو وہ واقعتاً اسلام سے لا تعلق ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر بھی وہ صحیح سالم اسلام کی طرف نہیں لوٹے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3803۔